Regulamin i rejestracja na blikomania.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11, a serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ponad 15,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19, zmarło 250 osób. Spotkanie przywódców krajów Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Za chwilę relacja. Trzech nielegalnie przebywających w Polsce Marokańczyków zatrzymanych koło Bielska Białej. Kolejny duży skok nowych zakażeń koronawirusem. 15515 nowych przypadków potwierdził resort zdrowia. Zmarło 250 osób z COVID-19. Tyle zgonów ostatnio było w maju. A rośnie także liczba zakażonych wymagających hospitalizacji. W tej chwili w szpitalach przebywa prawie 8600 osób. Ponad 700 pacjentów podłączonych jest do respiratorów. Włodzimierz Mazur, śląski wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, mówi, że w szczycie czwartej fali pandemii będziemy mieli nawet do 40 tysięcy nowych zakażeń dziennie, jeśli dalej część osób będzie ignorowała apele o zaszczepienie się. Osoby zakażone zmieniają swoje poglądy w momencie, kiedy już widzą, co się dzieje. Gro przyjmowanych pacjentów do mojej placówki jest niezaszczepiony. Dopiero w momencie, kiedy widzą, jak ta choroba jest groźna, przychodzi chwila refleksji, ale niekiedy jest już za późno. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 20 milionów Polaków. Premier rozpoczął wizytę na Węgrzech. Mateusz Morawiecki weźmie udział w spotkaniu przywódców krajów Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Republiki Korei. Politycy mają rozmawiać o współpracy gospodarczej i sytuacji międzynarodowej. Z Budapesztu Karol Surówka. Premier na początku weźmie udział w spotkaniu koordynacyjnym krajów Grupy V4, po czym rozpoczną się sesja plenarna oraz lunch roboczy z prezydentem Korei. Po południu premier zaplanowane ma też spotkania dwustronne. Najpierw z Moon Jae-inem, a później z węgierskim premierem Viktorem Orbanem. Przedstawiciele krajów Grupy V4 i prezydent Korei mają rozmawiać o energetyce, inwestycjach w infrastrukturę, współpracy naukowej oraz o rozwoju Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Politycy mają także poruszyć takie tematy jak sytuacja w Afganistanie, kryzys migracyjny, zmiany klimatyczne oraz spowolnienie gospodarcze wymuszone przez pandemię. Karol Surówka, Polskie Radio. Trzech Marokańczyków, którzy do Polski dotarli nielegalnie, zatrzymali koło Bielska Białej śląscy pogranicznicy. Zostali oni umieszczeni w areszcie dla cudzoziemców. Mężczyźni nie mieli przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość. Do Polski wjechali ukryci pod naczepą ciężarówki. Cudzoziemcy usłyszeli zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Przyznali się i złożyli wyjaśnienia. Poddali się też dobrowolnie karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. To kolejny w ostatnich dniach podobny przypadek na południu województwa śląskiego. Pod koniec ubiegłego tygodnia Straż Graniczna zatrzymała w Zwardoniu 5 Afgańczyków. Cel szczytu klimatycznego COP26 jest w zasięgu, wynika z analizy opublikowanej przez dzisiejszy dziennik The Times. Pod warunkiem, że wszystkie złożone deklaracje, a większość z nich nie jest prawnie wiążąca, zostaną dotrzymane. Brytyjscy gospodarze informują, że kolejne kraje zgłaszają się na stopniowe odchodzenie od węgla. Swój wcześniejszy plan w tej sprawie potwierdziła polska delegacja. Z Glasgow Adam Dąbrowski. To lepsza prognoza niż jeszcze parę tygodni temu. Czytamy w analizie naukowców z Uniwersytetu w Melbourne. Udałoby się uniknąć najgorszych efektów ocieplenia, ale podkreślmy, ścieżka do celu na razie jest wąska, by ledwo go osiągnąć. 100% szczytowych obietnic musiałoby zostać spełnionych. Wtedy globalne ocieplenie wzrosłoby o 1,9 stopnia. Cel maksimum z konferencji paryskiej to 2 stopnie. Ma się do tego przyczynić najnowsze zobowiązanie kolejnych 18 krajów. Odejście od węgla. Koniec z inwestycjami w te technologie najpóźniej w latach 40. Według brytyjskich gospodarzy na liście jest też nasz kraj. Polska potwierdziła tym samym swoje wcześniejsze cele strategiczne. Już teraz jednak wiadomo, że zobowiązania nie podpisały Chiny, odpowiedzialne za 1/3 globalnych emisji. Na liście nieobecnych są także Australia i Indie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Glasgow. Wybitny śpiewak operowy Piotr Beczała mówi, że dwupłytowy album z ariami z oper Moniuszki, Czajkowskiego, Rachmaninowa, Verdiego i innych wybitnych kompozytorów to dla niego swoista podróż sentymentalna. Jutro ma się ukazać płyta, która jest zapisem występów artysty w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Piotr Beczała podkreśla, że arie wydane na dwupłytowym albumie to zapis bardzo intensywnego okresu twórczego. To było w okolicach, kiedy śpiewałem Rusałkę Dworzaka na festiwalu w Salzburgu. I Onegina w Metropolitan Opera. Jakoś przy tej okazji właśnie wpadliśmy na pomysł

first I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a wydaje Radosław Wojtas. W tej godzinie będzie bardzo, bardzo barwnie. Czekają nas m.in. tyskie spotkania teatralne, które już ruszyły i potrwają do 11 listopada. Jak każde spotkanie teatralne, to znaczy, że to będzie ciekawa i jest ciekawa wymiana myśli. Naszym gościem w tej godzinie będzie dyrektor Teatru Małego w Tychach i dyrektor artystyczny 47. Tyskich Spotkań Teatralnych, pan Paweł Drzewiecki. Także naszym gościem będzie kuratorka wystawy Czasoprzestrzeń Zbioru, pani Małgorzata Dewosz-Cuber. Czasoprzestrzeń Zbioru to jest wystawa prezentowana w Muzeum Architektury we Wrocławiu i jest to pierwsza od dwóch dekad okazja do szerokiej prezentacji dzieł przechowywanych w muzealnych magazynach i to są w przeważającej większości dzieła, które należy zaliczyć do kanonu polskiej i europejskiej sztuki współczesnej drugiej połowy XX wieku. A sztuka współczesna to jest zawsze coś ciekawego i coś do dyskusji na temat po prostu codzienności naszej. Przygotowywanie wystawy w ogóle to jest też temat interesujący. Każdy artysta wystawę chce mieć, ale jak ją zorganizować? Jakie to są wyzwania? No, sprawdzimy to wszystko na podstawie wystawy, która nas czeka za chwilę w Zamku Królewskim w Warszawie. A ta wystawa to nazywa się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo głęboko Caravaggio. Caravaggio i inni mistrzowie arcydzieła z Fundacji Roberta Longiego. Chodźmy, chodź ciemność, wylęga z każdej z bram. Wiem to na pewno, nie jesteś sama, nie musisz się już bać. Rozchodzi ci się w szwach. Ktoś tu zamiast ciebie spał. Wygrzane miejsce, gdzie przeklinasz zwykle świat. Chodźmy, chodź ciemność, wylęga z każdej sprawy.

Trójce przed południem. Naszym gościem jest pan Paweł Drzewiecki, dyrektor Teatru Małego w Tychach i dyrektor artystyczny 47. Tyskich Spotkań Teatralnych. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. 47. Tyskie Spotkania Teatralne ruszyły, rozpoczęły się wczoraj. To jednak, kiedy już są takie, no, takie liczby, to nie da się nie zapytać o tradycję, o to, jak ten spektakl ewoluował i jak pan się czuje, wchodząc w ten no jednak w tą historię przygotowań innych też przecież wspaniałych ludzi, którzy te tyskie spotkania teatralne tworzyli. Czuję się onieśmielony, ale jednocześnie czuję takie bardzo, bardzo miłe ciarki na plecach, które sprawiają, że czuję się jeszcze bardziej zmotywowany, tym bardziej, że ta tradycja 47 edycji to tradycja prawie 50 lat. To wydarzenie jest jeszcze starsze, ponieważ rok temu w związku z pandemią nie mogło się odbyć. Wraca po jeszcze większej przerwie i tym bardziej bardzo się staraliśmy, żeby w programie tego festiwalu pokazać sztukę teatru w całej jej różnorodności, zarówno formalnej, bo mamy i komedię dell'arte, i takie najlepsze nawiązania do tradycji teatru alternatywnego, i mamy teatr plastyczny, teatr lalkowy. No i to, co wydaje mi się w tej chwili najbardziej interesujące w nurcie, że tak powiem, teatru repertuarowego w ramach spektakli mistrzowskich. I powiem szczerze, że mieliśmy w zespole Teatru Małego taką ambicję, żeby po tych kilkunastu miesiącach, gdzie bardzo często wszyscy mieliśmy przerwany kontakt z tak zwanym żywym teatrem, mieliśmy taką ambicję, żeby zaspokoić apetyty naszej publiczności, i mam takie poczucie, że ten repertuar, który przygotowaliśmy, daje taką szansę, żeby nadrobić ten stracony czas, a z drugiej strony daje on możliwość bycia na bieżąco z tym wszystkim, co interesujące w polskim teatrze. Bardzo pięknie to brzmi. To jakie tematy pojawiają się w spektaklach, które państwo prezentujecie, i jakie formy teatralnej ekspresji są do nich zastosowane? Nowością tyskich spotkań teatralnych jest temat przewodni, który towarzyszy edycji. On jest wywiedziony z programu, który Teatr Mały realizuje, programu Relacje. W każdym sezonie staramy się pochylać nad inną relacją kulturową, inną relacją eschatologiczną. W tym roku jest to relacja Bóg-człowiek, ale nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o jej zabarwienie religijne. To też oczywiście, ale także na przykład o kondycję współczesnej człowieka, o to, czym dziś jest człowieczeństwo i na przykład co lub kto może stać się Bogiem dla współczesnego człowieka. Czasem może być to praca, czasem pieniądz, czasem inny człowiek. I wszystkie te przedstawienia właśnie do tego wątku nawiązują. No, najpełniej z całą pewnością wczorajsza inauguracja w wykonaniu zespołu Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi, Boże Mówi, czyli rzecz o spotkaniu Boga, który już jest sfrustrowany tym, co człowiek robi ze światem, z psychoterapeutą, którego szuka pomocy. I oczywiście to brzmi jak wstęp do dobrej komedii, i wczoraj wiele takich bardzo komediowych momentów w trakcie przedstawienia było, ale oczywiście to wszystko prowadzi do głębszej refleksji. Mistrzowskie aktorstwo Bronisława Wrocławskiego i Mileny Lisieckiej. Zresztą tyskie spotkania to w ogóle jest właściwie samego początku takie łączenie ognia z wodą, a więc właśnie mistrzowskich interpretacji scenicznych, i tych mistrzów wielu mamy w programie. Spotkanie tychże mistrzów z aktorami albo nieprofesjonalnymi, ale traktującymi teraz jako swoją pasję, albo zawodowymi, ale będącymi poza tym głównym nurtem, i właśnie tych aktorów z tak zwanych teatrów pozainstytucjonalnych mamy w konkursie, które zaczyna się dzisiaj. Dzisiaj o 17:00 przedstawienie pod tytułem Jim Dziwnej Suzy Kucharze w wykonaniu trupy komedianty Fundacji Studio Dom, a więc luminarzy teatru wywodzącego się spod szyldu Komedii dell'Arte. Fantastyczny, fenomenalny ruch, cudowny warsztat, a wszystko wywiedzione z fragmentów drugiej Księgi Królewskiej i właściwie tych wątków kulinarnych. Tak więc to nawiązanie tutaj jest, natomiast to przede wszystkim jest naprawdę fantastyczny kunszt sceniczny. I jako drugie ich przedstawienie obejrzymy Akademicki Teatr Remont i sztukę pod tytułem Maybaby.click, wyreżyserowaną przez Grzegorza Kępińskiego. W ogóle mam takie poczucie, że w tym konkursie mamy tak naprawdę też konkurs na wybitne interpretacje reżyserskie, ponieważ mamy fantastycznych reżyserów, którzy w bardzo odkrywki sposób interpretują temat, za który się biorą. Maybaby.click to jest taka sztuka, która w oryginale jest rozpisana na troje aktorów, a tylko Kępiński rozpisał te trzy postaci na zwięcioro aktorów, po to, by zuniwersalizować cały temat, i to plastycznie też fantastycznie wygląda. To jest tak naprawdę historia o poszukiwaniu swojej drogi, o wyjeździe ludzi różnych narodowości do Dublina za chlebem, no a tamte ich marzenia zderzają się ze ścianą. I dalej takie nawiązanie do teatru alternatywnego będziemy mieli również jutro w ramach przedstawień konkursowych Disco Mori w wykonaniu grupy artystycznej teatru TCL, przedstawienie podejmujące tematy właściwie najbardziej gorące w ostatnich latach w polskim życiu artystycznym, czyli na przykład to, jak mistrzowie powinni wprowadzać w zawód młodych ludzi i ukazując, jak bardzo często dochodziło do różnego rodzaju przekroczeń w tego rodzaju drodze. Na innym zupełnie biegunie przedstawienie pod tytułem Niewiasty w wykonaniu studentek Wydziału Lekarskiego Akademii Sztuk Teatralnych. A czy jest jeszcze szansa, żeby dostać historia. Czy jest jeszcze szansa, żeby dostać bilety, czy można jeszcze wziąć udział po prostu jako odbiorca, tak. Oczywiście. To, co jest bardzo istotne, to, że wstęp na przedstawienie konkursowe jest bezpłatny i to jest nasz ukłon w stronę widza, szczególnie w pandemii. Ja wiem, że czasem jest takie poczucie, że jeśli coś jest za darmo, to może nie stoi za tym jakaś wartość, to jest wręcz przeciwnie. Wszystkie przedstawienia konkursowe mogłyby z ogromnym powodzeniem znaleźć się w repertuarze każdego teatru repertuarowego w naszym kraju. Natomiast my bardzo chcemy umożliwić ludziom kontakt z teatrem. Wystarczy pobrać darmową wejściówkę w kasie teatru. Natomiast mamy ogromną widownię wbrew nazwie naszego teatru. Mieści się u nas na 420 miejsc, to w reżimie daje bardzo duże możliwości. Tak więc wciąż te wejściówki jeszcze są w kasie. I warto skorzystać. 47. Tyskie spotkania teatralne trwają do 11 listopada, a naszym gościem był dyrektor Teatru Małego w Tychach i dyrektor artystyczny tegoż festiwalu, tych spotkań, pan Paweł Drzewiecki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam i zapraszam do teatru. Dzielę na pół.

Caravaggio i inni mistrzowie? W tym wypadku mamy do czynienia ze specyficznym rodzajem wystawy. Odpowiada Artur Badach, kurator na Zamku Królewskim w Warszawie. Scenariusz tej wystawy został w całości stworzony przez kuratorów Fundacji Longiego we Włoszech. My musieliśmy przede wszystkim cały ten materiał, który dostarczyli kuratorzy włoscy, przygotować dla polskiego widza, dla polskiego odbiorcy. W tym momencie, kiedy scenariusz jest już gotowy, do gry wchodzi dział organizacji wystaw i scenograf i rozpoczyna się ta cała praca związana z przygotowaniem umów wypożyczeń, następnie organizacji transportu, no i oczywiście samego zaprojektowania przestrzeni. Ta sala jest dwukolorowa, jest salą przedostatnią. Żaneta Govenlock, scenografka wystawy. Tutaj znowu część ścian jest już pomalowana na fioletowo. Na niej będą wisiały obrazy o tematyce biblijnej. Część ta jeszcze na przykład jest niepomalowana, ale będzie w zieleniach. Niepomalowana, no właśnie. I tu wyłaniają się kolejni twórcy wystawy, o których często zdarza nam się zapominać. Pracujecie nad już finalnym kształtem tej wystawy, prawda? Ale od takiej strony technicznej. Czy to jest ciężkie zadanie? Bardzo ciężkie. Myślenie konstrukcji, stworzenie jej, rozpisanie na elementy, skręcenie tego w sposób idealny i postawienie tak dużych gabarytów, to jest cała sztuka. Końcowym, najbardziej spektakularnym momentem jest właśnie to wyciągnięcie ze skrzyni obiektów, które następuje zazwyczaj około 10 dni przed otwarciem wystawy. Co to będzie za uczucie, kiedy otworzą się te skrzynie hermetyczne i obrazy wyjdą na wierzch, opuszczą swoje schrony? Ja zupełnie szczerze nie mogę się doczekać. Mówi kuratorka wystawy Zuzanna Potocka-Szawerdo i przyznaje również, że wielu oryginałów obrazów, które już niedługo zawisną na ścianach Zamku Królewskiego, nie oglądała jeszcze nigdy w życiu. Bo jednak reprodukcje żadne nie oddają pełni kolorów i głębi obrazów. To trzeba zobaczyć na żywo, więc bardzo czekam już, aż się pojawią u nas i będziemy mogli je obejrzeć. My też będziemy mogli obejrzeć wystawę Caravaggio i inni mistrzowie arcydzieła z Fundacji Roberta Longiego. Będzie można oglądać od 10 listopada. Przypomnijmy, że Zamek Królewski w Warszawie włącza się w akcję Darmowy Listopad, w ramach której 8 polskich rezydencji królewskich można zwiedzać za darmo.